regarder tous nos rêves au chaud. La promesse n'est pas oubliée. La promesse n'est pas oubliée. Una mica de música ballable amb la qual aquest segment de Musicòpolis ha obert les portes. Kate Ryan amb La Promesa, una promesa, i una versió ben especial de tot un clàssic, el Bésame Mucho, Kiss Me Much, amb Harry Connick Jr. Rafael Corbí, al vostre costat, a Musicòpolis. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I am music divine. Oh, bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, well, each little dream would take wing, my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever, make all my dreams come true. Now love me forever, make all my dreams come true. I ahir a la nit vam conèixer tres dones altes i elegants, i amb una em vaig posar posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí, amb un castellà força estrany, sorprenentment fluït. Quin nas més gros que tens, m'ha dit la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat un quadre verd que de nena havia pintat. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, quina nena més dolça devia ser, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. M'ha dit, si et quedes quieta dins del llit, t'ensenyaré una cançó que a casa em cantaven per anar a dormir. Parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aïllat entre oms i flors, i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d'animals. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, i quina veu més fina que té, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Molt records. El Bernat m'ha dit Una mica de smooth jazz instrumental, la música de Harvey Mason i aquest It's You que acabeu d'escoltar abans, Manel, que a través de Musicòpolis amb la cançó en la que el Bernat se't troba. Whitney Houston, I Will Always Love You, versió del 2005. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Esclavitzar, jo no vull treballar. Però sí que t'estim per ser sincer. I tot el que vull és poder fer-te l'amor, fer-te l'amor, fer-te l'amor. Tot el que vull per tu és que estiguis bé. Jo no vull tancada dins d'un castell. No hi ha res que hagis de fer. Només seguir deixant-me fer-te l'amor. Fer-te l'amor. Fer-te l'amor. I puc dir per sa manera de caminar, i puc dir per sa manera de ratllar, i puc dir per sa manera de mirar, que jo la puc donar tot l'amor que hi ha en el món. Tot el que vull és convidar-te a sopar, i així estaré ben segur que alimentada estàs. Jo no vull trista i lluny, i tot el que vull és poder fer-te l'amor, fer-te l'amor, fer-te l'amor. Per sa manera de caminar, i puc dir per sa manera de ratllar, i puc dir per sa manera de mirar, que jo la puc donar tot l'amor que hi ha en el món. Tot el que vull és convidar-te a sopar, i així estaré ben segur que alimentada estàs. Jo es puda fer-te l'amor, fer-te l'amor, fer-te l'amor, fer-te l'amor, fer-te l'amor. I tot el que vull es puda fer-te l'amor. Tot el que vull és poder fer-te l'amor. Aquesta era la cançó que ens aportava en Cris Juanico amb el taller de músics, i aquest tot el que vull és poder-te fer l'amor. Més cançons, estem a través de Musicòpolis. Es diu Jessica Andrews i aquesta cançó demana poder veure el cel. Show me heaven. Posem el punt i final amb aquest segment de Musicòpolis amb aquesta cançó. Hands on love. I'm shaking just like the breeze. Hey, baby, I need your hand to steady me. I'm not tonight. Dream a dream.